Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı La Mariposa adlı parçayla yaptık. Inti Illimani, Cantos de Pueblos Andinos, Ant Dağları, Ant Halkları şarkıları adlı 1975 albümünden çaldığımız bir parçaydı. Şilli bir müzik grubu Inti Illimani. Grubun adı da yerlilerin Aymara, yerlilerinin dilinden geliyor. Yani Inti aynı zamanda ataları saydıkları yaratıcı tanrı Viracocha'nın oğlu İnka güneş tanrısı. Ve güneş Illimani de bir kuş, kondor, akbaba. Ve La Paz da Bolivya dolaylarında Illimani dağı anlamına geliyor. Dolayısıyla da Illimani Dağı'nın güneşi ya da güneşin kondorları adına geliyor. Yani 1967'de bu Şili'deki korkunç darbeden sonra Santiago Teknik Üniversitesi'nde okuyan gençlerce kurulmuş. 73'teki Şili Pinochet darbesinden sonra Salvador Allende resmen seçilmiş, serbest seçimle gelmiş ilk Marksist Başkan Salvador Allende'ye yönelik darbe sırasında Avrupa'da konser veriyorlardı. Dönemediler. Tam 14 yıl sürekli bir ebedi turne diye adlandırdıkları kendilerini yalan, yarım alaycı bir dille, trajik, komik bir dille İtalya'da kaldılar. Ülkelerine geri dönemeyip 14 yıl boyunca. Ve ta ancak 1988'de yasak kalktıktan sonra Şili'yi turlayıp konser vermeye tekrar başladılar. Şili kültürünün önemli temsilcileri olarak görülüyorlar. 2002'de de Viva Italia, Yaşarsın İtalya adlı albümü de kendilerine kucak açan bu ülkeye bir teşekkür mahiyetinde vermişlerdi. Evet, bu Inti Illimani'nin şarkısını neden çaldığımızı da şimdi gene Latin Amerika'dan Galeano'nun Hikaye Avcısı kitabına bakarak öğrenelim. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Hayranlık duyulan kahramanlar, istenmeyen konuklar. 19. yüzyılın başlarında Şili'nin bağımsızlığı için verilen mücadelenin önderleri, İspanyol fatihler için kemirilmesi çok zor bir kemik olan yerli direnişine duydukları hayranlığı gizlemiyorlardı. Sömürge karşıtı ilk oluşumlar, kendilerini Caupolicán ya da Lautaro gibi Mapuche yerli savaşçılarıyla özdeşleştiriyorlardı. Ama sadece birkaç yıl sonra önde gelen gazeteler bu kez Şili vatanının istenmeyen konukları diye adlandırdıkları yerlilere karşı yürütülen savaşı alkışlamaya koyuldular. Şimdi ise onları terörist diye adlandırıyorlar. Çünkü kendilerinden çalınan toprakları savunma gibi bir suç işliyorlar. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. İşte bugüne de kısaca bakalım. 1827'de bugün Sultan II. Mahmut döneminde Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin kurulduğu gün, 1919'da da bugün Tıp Bayramı ve Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin kuruluş yıl dönümü, Hikmet Boran önderliğinde tıp camiasının işgalci güçlerin karşısına resmen çıkışı nedeniyle bugün tıp bayramı olarak kutlanıyor. Evet, bir bilançoda açıklamışlar, hemen onu da vereyim size. 14 Mart tıp bayramında bir gün kala, daha doğrusu dünün haberi bu, hekim ve sağlık çalışanlarının sorunu ile ilgili çarpıcı sonuçlar paylaşılmış. CHP tarafından insan hakları sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl'ün hazırladığı rapora göre Türkiye'de bir doktora 572 hasta düşerken son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik kayıtlara geçen sözlü ve fiili şiddet içeren vaka sayısı 46.361 olarak açıklanmış. Büyük bir rakam bu. Evet. Tıraş Tükel de bugün açıklama yaptı. Türkiye Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği pardon, başkanı olarak gördükleri dayanışmayla beraber bugün tıp bayramında da gene özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini ve barışçı bir tavrı sürdüreceklerini söyledi. Kendilerine ayrıca da önemli bir destekte gelmişti dün. Gene Uluslararası Tabipler Birliği'nden de destek ziyaretleri gelmişti. Evet. Evet, şimdi devam edersek günün şeyinde tıp bayramından sonra 1995'te uzayla ilgili bir haberin yıl dönümü, astronot Norman Taggart ilk Amerikalı astronot olmuş bir Rus uzay aracında uzaya çıkan. O zamanlar uzay barışçı bir şekilde kullanılmaya devam ediyordu. Şimdi halbuki çok ciddi savaş rüzgarları dört bir tarafta esiyor. Zaten işbirliklerinin de kaldırıldığına dair çeşitli açıklamalar yapılmıştı galiba. Geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl olsa gerek. Uzay konusundaki evet, işbirliklerinde yapılmayacağına dair. 2003'te de Türkiye'nin 59. hükümeti Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulmuş. Onu da hatırlatalım yıl dönümü olarak. Günümüzde ise 2003'ten bu yana geçen 15 sene sonra ciddi bir problem var. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçim ittifakı düzenlemesini dün 20 saat aralıksız çalıştırarak geçirmişler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Ve meclis televizyon yayınında olmadığı pazartesi günü seçilmiş. MHP'lilerle Cumhuriyet Halk Partililer arasında yumruklu kavganın yaşandığı görüşmelerin ardından da kabul edilmiş yasa. MHP ile CHP mi kavga etmiş? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partili milletvekilleri arasında yumruklu kavga olmuş. Demokratik ve şeffaf bir seçimin tüm unsurlarını ortadan kaldıracak düzenlemeler içerdiği belirtiliyor. Çeşitli gazetelerde, Cumhuriyet'te ve bir günde de görmek mümkün bunun şeylerini. Belki bu kavgadan da görebilmek mümkün olabilir. İttifakta kimin hangi pozisyonda yer alacağını. Yasa koyucular ve yasa dövücüler falan. Evet, sabah saat 10'a kadar devam etmiş. Öğleyin, evvelki gün öğlen 14'te görüşmeye başlanmış ama Adalet ve Kalkınma Partisi sürpriz bir şekilde teklif tamamlanana kadar görüşmeleri süreceğini duyurmuş. Böylece 2014'te Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki zürriyet tartışmasını gündeme getirmiş Cumhuriyet Halk Partili Musa Çam iyice ortalık karışmış. Çamay 3 gün yasak, 12 bin Türk lirası ceza gelmiş ve sandıkta da yeni bir model. Ahmet abi, hangi Çam'dan bahsediyordunuz? Musa Çam. Musa Çam. Cumhuriyet Halk Partili milletvekili başka sözler söylemişti bir zamanlar. Şimdi eskiden ağır sözlerin söylendiği tarafların birbiriyle artık müttefik olduğunu hatırlatınca kavga çıkmış. Kılıçdaroğlu da sopalı bir seçim hazırlığı olduğunu söylemiş. Baskın Orhan bunun namlu seçime de dönüşebileceğinden bahseden bir mülakat vermişti. Birkaç gün önce sandıktaki yeni modelde bu şekilde birden fazla mühür vurulan pusula da iptal olmayacakmış. Sandık kurulu mührü olmayan pusula ve zarf da geçerli sayılacakmış. Hürriyet gazetesinden bir düzen şey var. Böyle büyük bir problem mi var? Böyle insanlar şeye basarken böyle hırsını alamayıp böyle çal çal çal çal çal her evet. tarafa basıyorlar ya da çal. Yanlış yere basıyorlar. Bu büyük bir problem mi Türkiye seçimlerinde? Yerel seçimler olsun. Evet. Yerel seçimler tutamıyorsun. Olsun. Tutamıyorsun. Böyle... Basıyorsun durmadan. Bulunduğu karşındakinin alnına falan mühür basıyorsun. Bu konuyla alakalı bir çalışmayı da yaptığınız şey normaldir diyerek yasallaştırmak. Bunu evet. normal hale getirmek yani oluyor. Ayrıca mühürü olmayan pusula ve zarfın da geçerli sayılacağı her türlü böyle mühre falan. Zarfın üzerine bassan direkt böyle anlaşılır mı kime gideceği? Sonra da mühürü yutsan mesela. O zaman şey yapabilirler. demirbaşı yuttunuz diye. Hakkımızda kamu davası açılabilir de. Direkt böyle daha en zor, en sonun neresi olabilir onu merak ediyorum bu tip tartışmalarda. Yani mesela %1'in altında bir başka düzenleme çıkanlardan %1'in altında oy alan parti müttefikiyle %10'u geçmişse barajı aşacakmış gene. Evet. Peki baraj niye var? Müttefikli olursun diye insanlar, işte partiler özür dilerim. Peki, bu olabilir. Vali veya il seçim kurulu başkanı sandıkların taşınmasına da karar verebilecekmiş. Taşının. Nasıl yani? Başka yere taşınacakmış sandıklar mesela. Hangi durumlarda? Seçim sırasında herhalde. Su baskını, elektrik kesintisi gibi durumlarda. Evet, trafo filan. Sandık kurulu başkanları... Asıl ve yedek üyeleri, asil ve yedek üyeleri memurlardan da oluşacakmış. Devlet memurlarından da. Çok ayrıntılı bir şey getiriyor. İşte HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerezdecioğlu konuşmuş. Seçim kanununda bulunan %10 baraj, %10 seçim barajını korumak için ne yaparız diye düşünülmüş. Adına ittifak denilen fakat esasen bir hileden ibaret olan bu yasa teklifi hazırlanmış demiş. Eş başkan. Evet. Kerestecioğlu, Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri sözüm söz bütün sandıklara sahip çıkacağız ne yaparlarsa yapsınlar 2019'da o zatı oradan aşağı indireceğiz demişler. Kimi kastettiğini bilmiyorum. Evet, şimdilik bu günün en önemli haberlerinden biri müthiş kavga gürültü görüntüleri var. Özgür seçim artık bir hayal diye atmış Cumhuriyet Gazetesi manşetini. CHP ile MHP'nin ilk defa yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesi gibi bir durum mu söz konusu burada aynı zamanda? İlk defa mı bilmiyorum. Yani yakın tarihte diyelim hadi. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin ittifakından sonra yumrukların konuştuğu CHP ve MHP sapındaki ilk kavga olarak da belki de görülebilir. Evet. Belki daha önce de etmişlerdir. Yani demokrasi, usulsüzlük ittifakı diye vermiş Bir Gün gazetesi de Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifak teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirdi. Üç üst başlığıyla fiilen yok edilmiş olan seçim güvenliği diyor Bir Gün'ün altında. Geçen teklifle birlikte yasal olarak da yok edildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri sopalı seçim hazırlığı derken HDP eş genel başkanı da senin de söylediğin biraz önce Kerestecioğlu referandumda minareyi çalmışlardı. Kılıfı da dikildi diye ilave etmiş. MHP'de geçtiğimiz hafta CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek üzere kurduğu heyetin randevu talebini kabul etmemiş. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket edeceklerini ve diyalog kurmayacaklarını mı söylemiş acaba? Ve CHP'nin oylama oyunlarına itibar etmeyeceklerini belirterek bu nedenle CHP'nin kendileriyle görüşme talebini kabul etmediklerini söylemiş. Güzel bir söylem değişimi de yaşanıyor şu anda MHP'de gözle görülebilir bir şekilde. Evet, yani şey tuhaf ama yani... Diğer bazı gazetelere daha bakacak olursak Evrensel Gazetesi sürmanşetten şey vermiş, sandıktan irade çalma oyunu bozulabilir diye. Yani bunu tırnak içinde veriyor, sandıktan irade çalma oyununu. Bu bozulabilir, oldu bittiyle Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı diyor seçim ittifakı teklifini. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP'den, Halkların Demokratik Partisi'nden eleştiri geldi diyor. Seçim güvenliği ortadan kaldırıldı. Seçmen iradesi gasp tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Ama HDP örgütlenip bu oyunu bozabiliriz çağrısı yaparken Cumhuriyet Halk Partisi de yasayı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıklamış. Ortak mücadelenin önemi arttı diye yorumlar da yer alıyor. Aynı gazetede. şeyde de Özgürlükçü Demokrasi gazetesinde de oy hırsızlığı artık yasal diye yorumsal bir haber başlığı var. AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı ittifak yasası meclisten geçti. Baskın oylamayla ve 20 saat süren bir oturumda kabul edilen yasayı muhalefet seçimi çalma yasası olarak nitelendiriyor demiş tırnak içinde. Vermiş. Önemli bir şey aslında. Evet. Gelişme. Nasıl verilmiş diye diğer gazetelere de baktım. Hürriyet dışında pek rastlanmıyor. İşin ilginç tarafı mesela Sabah'ta birinci sayfada en azından yok. Ne var efendim? Savaş rüzgarları var. Vefa Ödül Mehmetçi'ye diyor mesela. Ama yani işte gelinliğini almaya da o jetle gitmişti diye magazin haberleri var Sabah Günaydın. Ama şey yok. Meclisteki bu 20 saatlik çok önemli seçimle ilgili oturuma ilişkin sen görüyor musun? Bir desem bak ben göremedim Sabah'ta yani. Sabah ne zamandır bakmıyordum. İyi geldi. Var mı? İttifak yazısı meclisten geçti. Var hemen hakkını yemişsiniz. Ama bu kadar. İttifak yazısı meclisten geçti 18. Bir de kafa var. Kimin kafası bilmiyorum. Ha, iç sayfaya gönder. Ha, FETÖ'cü rahibin kafasıymış. Kimin kafası diye soracak olursanız. Protestan FETÖ'cü rahip. FETÖ'cü rahip diye geçmişler. Bir kafa koymuşlar. Yani. İttifak jet hızıyla aynen geçti diye vermiş Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesi. Jet hızı olarak veriyor. Jet veriyor zaten. Canım. Jet hızı olarak nitelendirmişler mi? Gayet ayrıntılı olarak jet hızı mı? Jet hızıyla aynen geçti demişler. Kaç saat? 20 saat çalışmışlar mecliste. 20 saatlik ittifak kavgası diye veriliyor Hürriyet. Ama onun yani Hürriyet iyi vermiş bence bugün. Bir Gün Gazetesi de jet hızı olarak nitelendirmiş durumu. Türkiye Gazetesi de Bir Gün Gazetesi de jet hızı olarak nitelendirmiş. Bir tanesi başarı, diğeri de usulsüzlük olarak aynı şekilde görmüş olayı. Evet, Sabah'ta yok yani. Akşamda yok. Yani hiç yok hatta. Yani ilginç bir şey. Yani bunu vermiyorlar. Star'da var mı? İttifak yasalaştı diye verilmiş, evet. Küçük bir haber olarak. Milliyet'te yok gibi bir şey. Yani çok az verilmiş ve Yeni Şafak'ta da o da da az. Yani yok gibi bir şey. Böyle bir durumla ilgilenmeyen gazetelerde bolca var yani. Sözünü ettim. İttifak şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi barajı geçtiği zaman MHP de barajı geçmiş sayılacak. Öyle evet, mi oluyor? Evet öyle oldu. Ya da tam tersi. MHP barajı geçtiği zaman Adalet ve Kalkınma Partisi de barajı geçmiş sayılacak. Evet. Teorik olarak. Evet, olasılık olarak böyle. Evet, diğer haberlere geçelim şimdi o zaman. Oldukça yoğun bir şey var. Savaş rüzgarları da esiyor. Dehşet rüzgarları da esiyor ama öncelikle şeyi verelim. Bir kere en ürkütücü durum gene iklim ve ekoloji konusunda. Birleşik Krallık'ta, Britanya'dan ilk defa toprağın sağlığını korumak için bir yasa tasarısı gelmiş. Çünkü nihayet onlar da korkuya kapılmışlar. George Monbiot'un uzun zamandan beri yazmış, başta George Monbiot olmak üzere ekoloji yazarlarının uzun zamandır uyardıkları bir konu var ki İngiltere'de 57 tarım şeyi kaldı, hasat yılı kaldı gibi bir şey vardı. Hatta daha da az olabilir yani. Bu 60 diye 5 sene önce verilmiş bir şeydi. Şimdi korkmuşlar artık toprağı korumak ve restore etmenin tam zamanı korumak için. Yoksa büyük bir gıda krizi ve toprakta verimsizlik, kısırlık krizi olacak diye. Yeni bir kanun çıkarılmış ama ne kadar olacak bilmiyorum. Yani 60 hasat kaldı. Artık ondan sonra toprak hiç bir gıda veremeyecek durumda deniyordu. Bu da ta 2014 yılında yapılmış bir şey. Hatta bu Birleşmiş Milletler'in şeyiydi. Gene 2014'te Birleşik Krallık'ta da 100 hasat kaldı diye kendilerine biraz iltimas geçen bir şey yapmışlar ama durum çok tehlikeli yani. Yani topraktan başka bir besleyecek bir madde henüz bulunmadı gezegende. İnsanları ve başka canlıları. Şeyde ikinci olarak da aşırı hava durumu, kış havası. hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Avrupa'da tamamen Arktik bölgede, Arktik ada Kuzey Kutbu'ndaki ağır ısınmadan meydana geliyor olduğu da ortaya çıkmış. Yani hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da müthiş soğuk dalgaları ve ağır kar yağışının bu sebeple olduğu bu sefer kanıtlanmış durumda. Bir de son dakika haberi verelim. Stephen Hawking, İngiliz evren bilimci ve fizik profesörü, 76 yaşında hayata veda etti, öldü. Hawking'in çocukları Lucy, Robert ve Tim babalarının ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapmışlar. Sevgili babamızı bugün kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Çok büyük bir bilim insanı, çalışmaları ve mirası yıllarca yaşayacak olağanüstü bir kişiydi deniyor. Ve Albert Einstein'dan sonraki en büyük dahi olarak da kabul ediliyordu. 21 yaşında ALS diye bilinen ALS, amyotrofik lateral skleroz hastalığına yakalanmıştı. Motor nöronların zamanla %80'ini öldürerek sinir sistemini felç eden ama beynin zihinsel faaliyetlerine dokunmayan bir hastalık tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkum etmişti. 1985'ten bu yana sesini de yitirmiş olduğu için koltuğuna yerleştirilmiş, yazıları sese dönüştürebilen bilgisayarı sayesinde insanlarla iletişim kurabiliyordu. Kuantum fiziği ve kara deliklerle ilgili iddialarıyla en çok tanınan isimlerden biriydi dünyada. Bilim insanları arasında 40 dile çevrilmiş kitapları ve Cambridge Üniversitesi'nde uygulamalı matematik ve teorik fizik laboratuvarını geliştirecek kadar da çok satmış. Maddi bağımsızlığını da sağlayacak bu kitaplar. Evet, iklim değişikliği konusunda da son zamanlarda çeşitli açıklamalarda yapıyordu Stephen Hawking. Yapıyordu, evet. Favori yerleri belgesi Hawking. Hawking mi? Hawking. Hawking. Hawking. Ama Stephen. Stephen. Favori yerleri belgeselinin yayınlanan ikinci bölümünde ünlü fizikçi küresel iklim değişikliğinin dünyada yaşanılması dünyayı yaşanılması dayanılmaz bir hale getireceğini net bir şekilde söylemişti. Ve ser etkisi sorunun çözülmemesi halinde dünyanın Venüs'ün kaderini yaşayacağını da belirtmişti. Venüs'ün kaderinin de ne olduğunu kısaca hatırlatalım. Lütfen. 450 derece kadar sıcaklık orada. Bayağı sıcakmış. O yüzden evet, deniz dönüyor. Çok, çok yüksek bir karbondioksit şeyi var atmosferinde, bileşim önünde. Ve dolayısıyla hiçbir canlı barınamıyor. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Venüs'ün 4,5 milyar yıl önce dünya gibi üzerinde su ve bitkilerin bulunduğu bir gezegen olabileceğini NASA araştırmaları söylemiş. Ancak ısınmayla okyanusların buharlaşmasının yaşamı mümkün kılan gazlarını atmosferden kaçırmasıyla ve atmosferin karbondioksitle dolmasına neden olmasıyla sıcaklık 462 santigrat dereceye kadar yükselmiş ve dayanılmaz bir hale gelmiş. Ben 450 biliyordum. Demek ki daha 12, da yükselmiş. 12 derece 12. daha yükselmiş, siz bakmayalım. Ve dünyanın yaşının 4,5 milyar yıl olduğunu göz önünde bulundurursak insanlığın 200 ile 500 yıl sonra kendine yeni bir yuva araması gerektiğini de söylenmiş. Eğer bu gidişat bu şekilde devam ederse. 200 yıl. Yani 200 yıl sonra şey olabilirmiş. 462 derecelik bir sıcaklıktan da bahsedilebilirmiş belki de. Diye şey yapabiliriz. Hawking denklemi. Olabilir mi bilmiyorum. Evet, biz yani, bugün dünya pi sayısı günü. Ama dün epey birazcık değinme fırsatı bulmuştuk. Gezegende 252 milyon yıl arayla neredeyse aynı felaket yaşanıyor. Evet. Yani büyük ölüm denen o büyük kitlesel yok oluş olayı çok büyük olasılıkla kömür yakılmasından meydana gelmişti. O zaman tabii intifalardan oluyor, volkanlardan. Şimdi de aynı şey insanların kömür yakmasından oluyordu. Yani konuyu zaten uzun süredir izlemeye çalışıyorduk. Dar Cemal'de şey yazmıştı, Kuzey Kutup bölgesinin küresel ısınma yüzünden hızla eriyip gittiğini Mart postasında yazmıştı. Güney Kutbu'nda da beslenme zinciri kopuyor Antarktika'da. Zincirin en alt halkalarından olan ve penguenlerle balinaların mesela başlıca besinlerinden o karides gibi küçük krillerin popülasyonunun %40 oranında azaldığını, yani bazı bölgelerinde beslenme zincirinin en altındakiler işte. Evet. Sonra yukarı doğru yayılıyor, yıkılıp. Ve bir de Newcastle Üniversitesi'nde yapılan bir yeni araştırmaya değiniyordu. İnsan kaynaklı iklim yıkımı yüzünden birçok Avrupa kenti de kırılma noktasına doğru. Yani kentler baş edemeyecek, evet, çökecek diyordu. Bu arada hazır değilmişken... Hayır, o kentler çökmese bile, yani teorik olarak baktığımız zaman diğer bölgelerde, Afrika'da yaşanmakta olan iklim değişikliğiyle alakalı krizlerden ötürü nasıl çatışmaların çıktığını ve ondan sonra yaşanan göç dalgalarıyla beraber nasıl bir duruma geldiğini Avrupa'nın gördük. Elini atsan sağcı siyasetçiye çarpıyor şu aralar. Evet, ve yani çok ilginç de bir şey var. Yani permafrost'tan da bahsediyordu daha önce Mael. Permafrost diye adlandırılan, özellikle kuzey enlemlerinde, yani Sibirya'da ve birçok başka yerde ve Alplerde, Alp bölgenin dağlarda sürekli donmuş toprak tabakası da çözülüyor. Önce çözülüyor, sonra da eriyor. Bu tabakada 11 bin küsur yıldır, yani son buz çağından beri hapsolmuş olan bir elementin açığa çıkacağını söylüyor. Yeni bir element. Dün hastalıklardan bahsetmiştik, şimdi bir elementten, evet, bahsediyoruz. Evet, civa. Civa mı? Uf, geçen gün okulun tekinde yere dökülmüş ve bütün herkes hastanelik olmuştu. Evet, o öyle bir şey, civa. Ve bu element açığa çıkıyor. Yani biyosfer canlılar alemine yayıldığı saptanmış. Araştırmanın başyazarı hidrolog Paul Schuster da tüm ezberleri bozan bir gelişmedir bu diyor. Yani çok kaygı verici bir gelişme. Çünkü aynı araştırma permafrost topraklar denen bölgelerin gezegendeki en büyük civa rezervlerini barındırdığını ve bütün öteki toprakların, okyanusların ve atmosferin toplamının iki katı sadece bu permafrost çözülürse, yani o şeyi biliyorduk ama Sibirya civarı. Sibirya ve başka, evet, yüksek yerlerde de var. Yani şey demiş ki hidrolog Paul Schuster, her şey donmuş olarak kalsaydı hiç sorun yoktu tabii demiş. Ama yeryüzünün ısındığını biliyoruz ve permafrost çözülmesi potansiyel olarak civa salımına yol açıyor demiş. Sonra da eklemiş, ne yaparsın, fizik kuralları böyle demiş, ya onlarla mücadele edilemiyor İşe demiş. Yaramıyor galiba civa, olsa gerek enerji kullanımında bir işe yaramadığı için herhangi bir şekilde de aynı zamanda üzerine bir, evet, şey yok. Rağbet yok. Yok, o ama sadece öldürüyor. Öldürüyor, ama bir diğer taraftan da Hawking, iklim değişikliğinin olmadığını savunan biriyle karşılaştığınızda onları Venüs'e gitmelerini söyleyin, yolculuk masraflarını ben karşılarım şeklinde bir açıklama yapmıştı. Umarım varisleri de bunu dikkate alacaklardır. Bu şekilde konuşuyoruz ama bir yandan da Avrupa ülkelerinden bahsettik mesela. Euro güne TL karşısında yeni rekor seviyelerden başlarken dolar 3'ün zirvesinde yer alıyormuş. Demin sözünü ettiğimiz Dar Cemail'de Amerika'nın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en prestijli gazetecilik ödüllerinden birini aldı ve iklim değişikliği çalışmaları, vay, yüzünden iftar ediyorum. Sürekli olarak ondan bahsediyoruz ya. Evet. Ve çok mutluluk verici bir haber olarak şey de söyleyeyim, Easy Awards denen Easy şeyleri, yani meşhur benzersiz bağımsız gazeteci, tek başına bütün dünyaya meydan okudu. IF Stone'un adına verilmiş. Başka önemli yazarlar da var. Mesela Intercept'ten Lee Feng ve Sharon Lerner. Ve bir de City Lights diye bir siteden Todd Miller da almışlar. Evet. Yani şirketlerin yolsuzlukları ve özellikle de DuPont şirketinin bütün kirletmeleri üzerine yaptığı çalışmalarla almış. Böyle de bir şey, bunları da takip etmeye çalışıyoruz. Dar Cemal ödülü almış. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Amerika Birleşik Devletleri'nin yine aynı şekilde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden almış. Yerine Pompeo gelmiş. CIA Başkanı. Of. Evet, bu da çok önemli bir haber. Felaket kıracağına dair şekilde birazdan konuşacağız. Var. Mike Pompeo'nun gelişi aynı zamanda çok önemli bir şeyin de işaretçisi, habercisi. İran'a savaş açmaktan yana bir adam. Yani yepyeni bir şeyle karşılaşabiliriz. Açıkça söylüyordu. İran meselesini halledeceğim ben, gelirsem göreve diyordu. Geldi. İran meselesi diye bir meselesi vardı Mike Pompeo'nun. Şimdi onu da şey yapacağız. Türkiye totaliter İslamcı diktatörlük de denildiğine dair, Pompeo tarafından çeşitli açıklamalar yapıldığına dair de haberler mevcut. Evet, İran'la Türkiye'yi, ikisini de büyük sorun karşılıyor. Bir de bu siyasi haberlere geçmeden bir şey de söyleyelim. Büyük bir kaza haberi var. Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü park halindeki bir tıra çarpmış ve yani hakikaten savaş benzeri bir kaza. 11 ölü, 21 de yaralı var. inanılmaz bir şey yani, yangın da çıkmış, söndürülememiş uzun süre filan. Bir de yeni CIA direktörü de Gina Haspel olmuş. O da dünyanın bildiği en önemli işkencecilerden biri. İşkence savunucusu ve işkenceci kendisi. Gizleme konusunda da uzman olduğuna dair haberler var. Ve Avrupa Birliği'nde kendisi hakkında gözaltı talebi ne? Vardı. Ne? Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda istihbarat servisinin başındaki kişiyi gözaltına almak için bir karar mı çıkarmış zamanında? Valla öyle işte. Onların da araları ilgili. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa'da bu demir çelik ithalatıyla alakalı çeşitli kavgalar veriyorlar. Var. Gina Haspel denen kadın ayrıca gizli işkence sitesi çalıştırmış. İşkence merkezi yönetmiş. Bilmemiz gereken pek çok şey var. Tayland'da El-Kaide şüphelerinin bulunduğu bir hapishanede sorgu sırasında işkence yapıldığı iddiaları da gelmiş. Kendisi ne? Bizzat. Kendisi mi? Bizzat. Kendisi mi işkence yapmıyor? Evet. İşkenceci şimdi CIA'nın başına geldi. İnsan olarak görünüyor fotoğraflarında. Waterboarding işkence yönteminden bahsediliyor kendisiyle beraber. İsminizi yazdığınız zaman waterboarding diye bir şeyin çıkması gayet trajik değil mi? Yani internette yazıyorsunuz. Evet, boğmaya yakın ve bir kişiye kendisinin nezaretinde 83 saat waterboarding yapılmış. Boğma benzeri. Görev takibi de şey de yapıyor yani. İş takibi de yapıyor. Evet. Sahaya çıkıyormuş. İlginç. Diyarbakır'da da bir çatışma haberi var. 3 şehit, 4 yaralı. Önemli aslında. Bölgede operasyon başlatılmış. Zeytindalı harekatında bir askerin şehit olduğunu da belirtelim. Erdoğan da eğer sivilleri hedef alsaydık Afrin çoktan düşmüştü diyor. Ve savaş rüzgarları orada da esiyor. İngiltere ile Rusya arasında da var. Gaz ve sinir gazı ve suikastlar, casuslar tartışması yaşanıyor. Rusya'ya verilen sürede dolmuş durumda. Birleşmiş Milletler'de bakalım ne olacak, karşılıklı misilleme olacak. Rus muhalif iş adamı Glushkov da Londra'da ölü bulunmuş. 5 saat öncenin haberi bu. BBC Türkçe'den verilmiş. Nikolay Glushkov evinde ölü bulunmuş. Çok zorlu bir dünyaya adım atmaktayız. Çavuşoğlu da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler kopma noktasında demiş. Sputnik'in haberi bu da. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Rusya'dan da Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit gibi bir açıklama gelmiş. Bu da Milliyet'in haberi. Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Amerika Rusya Suriye'deki personelini hedef alırsa karşılık vermekten çekinmeyeceğini söylemiş. Bir tane iyi haber verelim, onu da Cengiz'e bırakalım. Reuters Türkiye'ye 3 milyar avroluk mülteci yardımını onaylamaya hazırlanıyor diyor. İyi haber. Avrupa Birliği için. Evet, bunu da Cengiz Aktar'a sorarız bugün. Trump'ın serbest bırakılmasını istediği Amerikalı rahip pastör işte kafası olan Andrew Craig Branson'ın da müebbet hapsi istenmiş. Yani 20 yıl Türkiye'de yaşayan bir protestan rahip meğerse Fethullah Gülen İslam örgütüne aitmiş. Evet. Hangi suçlamayla acaba müebbet hapis cezası istenmiş? Örgüt üyeliği mi? Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği gerekçesiyle müebbet hapis. Örgüt adına üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten müebbet evet. Hapis mi istemişler? Yok, ona 15 yıla kadar. 15 yıl. Bir de devletin gizli kalması gereken bilgileri casusluk, siyasi veya askeri casusluk amacıyla teminden de 20 yıla kadar hapis cezasıyla. Ama müebbet isteniyordu. Neden bilmiyorum. Onun detayına bakamayacağım şimdi. Daha sonra bakarız belki. Açık Gazete. En poussant comme un pauvre gosse sur un tas de cailloux, on a des idées précoces et comme les voyous, tu passais devant l'école, la fleur à la main. D'Attila, moi je m'en colle, je reviendrai demain. Mais il y a eu des demain à n'en plus finir. Tu fréquentas les chemins où fleurit le plaisir. À 16 ans tu cueilles une rose déjà bien fanée. Tu apprends toutes les choses de l'amour damné. Dis-moi, Fredo, la nature, qu'as-tu fait de ta vie? c'est l'heure de payer la facture. On fait plus crédit. De l'amour, ton seul domaine, tu devins l'expert. Mais tu n'avais qu'une rengaine. Je veux mettre au vert, jardinier pendant que ces dames, en toute saison, arpentaient le macadam, tu coupais le gazon. Mais il a fallu qu'un pote, sans ta permission, vienne un jour fourrer ses bottes dans tes plantations. D'un coup de sécateur rapide, tu lui as coupé un petit morceau de carotide, c'était régulier, mais... Et dis-moi, Fredo, la nature, qu'as-tu fait de ta vie? C'est l'heure de payer la facture, on fait plus crédit. Assez joué, mon petit bonhomme, réglons l'addition. Un coup de parabellum, voilà ta ration. T'auras droit à toute la clique des cérémonies. Des couronnes et de la musique et tous les amis en écoutant l'harmonium penseront souvent à toi sous les géraniums, tu les aimais tant. Tu nous quittes sans manière et ces dames en pleurs feront graver sur la pierre au milieu des fleurs. Fredo aimait la nature, le voilà servi. Couché parmi la verdure, il finit sa vie. Fredo, la nature. Jean Ferrat'dan dinledik ve 1900'dan 1960'a kadar şansonların büyük ABC'si, şansonların adlı albümden aldığımız bir parçaydı. Jean Ferrat aslında oldukça tanınmış Fransa'nın önemli şanson şarkıcılarından, şarkı sözü yazarlarından ve ozan, şair kendisi. Dört çocuklu mütevazı bir Yahudi ailesinin bireyi olarak doğmuş. Jules Ferry Lisesi'nde öğrenim görmüş. Ailesi de 1935'te Versa'ya taşınmış, Naziler tarafından Yahudi olduğu için Rus kökenli babasıyla birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında tabii ki Auschwitz, Polonya'daki Auschwitz toplama kampına, işgal altındaki Polonya'yı kullanıyor bu işler için Naziler, korkunçluklar için oraya götürülüyor. Babası burada ölmüş. Kendisi komünist direnişçiler tarafından kurtarılmış Jean Ferrat. Hı hı. Rezistanlar tarafından ve Fransız Komünist Partisi sempatizanı olmuş. Ailesine yardımcı olmak için de okulu bırakmak zorunda kalmış. Kabare çalışmaları yapmış. Belli bir müzikal tarzı edinmekten de kaçınıp ama çevresinin, yörenin zevklerine de sadık kalmış tabii. Ta 1956'da, bundan 50-62 yıl önce, Louis Aragon'un ünlü şiiri Elza'nın Gözleri için yaptığı bestede bir başka şarkıcı André Clavaux tarafından okununca Fransa'da ün yapmış ve ondan sonra da plak yapıyor. Çok sayıda ödül de kazanıyor. 200'den fazla şarkının söz yazarı ve bestecisi, öne kadar da direnişçi, solcu ruha sahip olmuştu. Bunun Fredo La Nature adlı şarkısını dinledik. Doğaya bir saygı ama biraz da yoksul biri olduğun zaman işte böyle sonunda da hesabı, faturayı ödersin. Kafana da bir parabellum sıkarlar. İşte senin bedelin de budur diyor kurşun. Ve ama hayatını da yeşillikler arasında, doğayı severdi, onun için de yeşillikler arasında gömdük onu diye de biten sözleri var. Evet, bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanı Özal Seki de Fransa'da çeşitli temaslarda bulunuyormuş. Anadolu Ajansı'nın haberinde çevre haricinde her konuda açıklamada bulunmuş olduğunu görebilmek mümkün Özal Seki'nin. Kendisi OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en hızlı büyüyen ülke biziz, bunun tabii ki iftihar ediyoruz demiş. Ardından da sağlıksız ve kimliksiz şehirlere sahibiz demiş. Doğrusu biz tarihte kurulmuş olduğumuz medeniyete ve medeniyetlere bakarsak bu şehirleşme bize yakışmıyor demiş. Ama bunu 1950'lerden itibaren büyük şehirlere doğru başlayan göçe faturayı çıkarmış bu durumun faturasını. Ve aynı zamanda gezi eylemleri olmasaydı şu anda çok başka yerlerde olurduk şeklinde de bir açıklama yapmış kendisi. Ve ıslıkla Jean Ferrat şarkıları söyleyerek yoluna devam etmiş değil mi? Yok, ona yoluna devam edenler Fransa parlamento heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör örgütlerine karşı hepimizin ortak ve samimi duruş sergilemesi gerekiyor şeklinde bir açıklama yaparak karşılamış meclis başkan vekili Aydın'da. Onlar da Türkiye'de çeşitli temaslarda bulunuyormuş. François Hollande da Türkiye'ye Türk uçaklarının engellenmesi, Suriye'deki Afrin harekatında bulunan uçakların engellenmesi konusunda maksimum baskı yapmamız lazım şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Evet, dün Ahmet İnsel de kısaca bahsetti, ondan da önemli, o da Le Monde'da çıkmış olan ayrıntılı bir mülakatındaydı. Evet, ama İran konusunda Fransa'nın arabuluculuğundan bahseden çeşitli yazılarda mevcut. Bu konuda İran'ın, Fransa'nın daha fazla ismini duyacağımız zamanlara gelecekmişiz. Evet, özellikle de Mike Pompeo'nun gelmesinden sonra İran'la Orta Doğu'da yepyeni bir bambaşka bir şey. Yani bir yandan Türkiye'nin şimdi Afrin'i kuşatma ve sivillerin boşaltıldığına dair de çok sayıda haber geliyor. Hı hı. Aksine de bazı oraya sivillerin geldiğine dair haberler gelmekle beraber çok sayıda sivilin de oradan kurtulmak için kaçmaya çalıştığı haberleri de geliyor. Evet. Bu arada da İran meselesi de ayrı bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Peki senin favori bakanın hangisi? Ormancılık ve Su İşleri Bakanı mı, Çevre ve Şehircilik Bakanı mı? Yoksa bir karar veremedin mi bugüne kadar? Evet, yani bazen değişiyor benim şeyim, İbrahim. Ama bu aralar işte Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı tarihi göndermelerle beraber benim favori bakanım olma konusunda bu güvenli adımlarla ilerliyor. Evet, biraz da çevreden bahsetse iyi olur diyorsun ama olmuyor. Gezi'den bahsetmiş ya. Gezi olmasaydı şu anda bambaşka bir yerde olabilir demiş. Daha öncesine dayanmış. 2002'li yıllardan itibaren 2018'e kadar süre içerisinde çeşitli olaylara, cumhuriyet mitinglerine, parti kapatmalara, muhtıralara, 17-25'lere vesaire diyerek bir çeşitli kolaj hazırlamış basın açıklamasında. O hatırlamıyordur ama Gezi'nin park olarak bahsediyorum ben. Hı hı. Bulunduğu yerde eskiden çok daha geniş bir park vardı ama oraya inşaatlar yapıldı, oteller yapıldı ve küçüldü Gezi. Son kalan ağaçlara da dokunmaya kalkınca da işte insanlar ayaklandılar biraz. Bundan bahsediyor. Çevreyle alakalı açıklama da yapmış. Fakat 12 adet ağaç söküldüğünü bahane ederek dehşet olaylar yaşandı. Bu kişiler Ankara'yı davet edip gelin sizleri dinleyelim dediğimizde bizden istedikleri şunlardı. 3. havalimanı durdurun, 2. köprüyü de durdurun, 2. köprüyü de durdurun. 2. köprüyü de durdurmak istemişler. Boğaziçi Köprüsü'nü şu anda böyle yazıyor. 2. köprüyü mü yok artık. 2. köprüyü de durdurun demişler. Nükleerden de vazgeçin. Şunları bunları yapmayın dedik. Çok saf, kabul edilemeyecek isteklerdi. Ondan sonra da Paris'in etrafında 6, Londra'nın etrafında ise 9 tane nükleer tesis var diyerek nükleere karşı çıkanların tutarsız olduklarını kaydetmiş. Çernobil'de de vardı, Fukushima'da da vardı. Fukushima'da hala devam ediyor nükleer sızıntı bu arada. Mühim değil. Neden? Paris'in etrafında kaç tane vardı demiş. 6 tane olduğu için mi mühim değil? Londra'nın etrafında da 9. İşte böyle. Şimdi Tillerson gitti, Pompeo geldi ve bu bir bayağı uzmanlar bu Pompeo'nun CIA direktörünün şeyin başına getirilmesini, Amerika Birleşik Devletleri'nde dışişlerinin başına getirilmesini son derece tehlikeli bir trend olarak nitelemişler. Ilımlı Tillerson yerine, ılımlı diyorlar Tillerson'a da, Şahin Pompeo geldi şeklinde açıklamalar var. Evet. Yani dış politika şahini kesinlikle şeyi savunuyor ama. Yani çok ciddi araştırma yapanlar var bu konuda. Ve Amir Amini mesela bir yorumculardan bir tanesi. Bütünüyle Tillerson'ın fazla bu felaket ve tamamen gereksiz İran savaşı için fazla yumuşak başlı olduğundan dolayı değiştirildi. Pompeo bunu 10 yıllardan beri bekliyordu bu haberi diye yorumlar yapılıyor bu konu üzerinde şey yapanlar. Peki ikisinin de ortak özelliği nedir onu biliyor musunuz? Birbirlerine zıt karakterler olarak görünseler de sırasında Pompeo mu? Evet. Her ikisi de iklim değişikliğine inanmıyormuş. Aynı evet, Trump gibi. İklim inkarcısı evet. İkisi birden. O da öyle ve Pompeo ayrıca şeyin Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en zengin kişisi iki kişiyi birden alırsak Richard ve Charles Koch biraderlerin paralı adamı olarak nitelendiriliyor. Sürekli olarak onların beslediği bir şey olarak nitelendiriyor. Onun için iklimi sürekli reddediyor. İklim değişikliği falan diye de bir şey yok diyor. Ama çok büyük bir şey, tehlikeli bu durum. Çünkü felaket, mesela George Cirincione diye çok bu konuda epey yorum yapan bir gazeteci de şeyi söylemiş. İran'la resmen savaş istiyor. Daha görüşmeler yapılırken bile, nükleer görüşmede anlaşmaya varılırken bile istiyordu. Yani Obama zamanında bile. Ve felaket bir seçim, bu iyi sonuç vermeyecek demiş Huffington Post'ta. Ve Trita Parsi de, bu konuyu yakından izleyenlerden İran kökenli bir akademisyen, yani CIA direktörü olarak ilan edildiği gün attığı tweette felaket bir İran'la yapılmış bir nükleer anlaşmayı felaket olarak nitelendiriyor, onu geri çevireceğim dediğini de unutmayalım demişler. Fakat herkes için endişe verici bir şey, aynı zamanda da Koch biraderlerinde işte en sadık köpeği diye de nitelendiriyorlar kendisini. Evet, Türkçülük yapmasınlar ama. Hı? Türkçülük yapmasınlar. Evet. Köpek demek lazım. Gina Haspel içinse resmen bir işkencecinin tarihte ilk defa olarak Amerika'nın en, dünyanın da en güçlü istihbarat teşkilatlarından birinin başına getirildi. Öyle kağıt üzerinde işkenceci de değil, böyle sahada işkenceci. Evet, sahada işkenceci. Hemen yanı başında yapılmış işkencelerin olduğuna dair açıklamalar var. Evet. Bir sonraki CIA direktörü de o oldu. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltı talebi olması da çok ilginç değil mi? Yani 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında terör zanlılarının kaçırılması, kara delik, black site denilen merkezlerde esir alınması ve işkenceden geçirilmesi programının kilit ismi. Bunları yaratan kişi gelmiş. CIA 1985'te katılmış. Kaç yıl oluyor? 33 yıl. Bayağı kıdemli. Geçen yıl CIA direktör yardımcılığına atanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dışında ilk kez 2002'de Tayland'da kurdu. Bu da yani 16 yıl önce kurulan hapishanenin, tırnak içindeki hapishanenin başına geçiriyor. Hapishane müdürü yani, kara delikte. Ve iki Suudi Arap vatandaşına işkence yaptırıp daha sonra da işkencenin video kayıtlarını yok ettiği haberi medyada geniş yer bulmuştu. Bu da normaldir diye açıklama yapmış sonra. Bütün kayıtları sürekli tutacak mıyız demiş. Yani işkence görünüyormuş kendisi de yaparken yani. Buna rağmen Tayland'da Suudi Arabistan vatandaşları Ebu Zubeyde ve Abdurrahim El Naşiri'ye sorgu sırasında suda boğulma hissi yaratan waterboarding denen, işte ağza buruna ıslak bez koyuyorlar, havlu filan, ve çok ağır bir işkence sayılıyor dünyadaki ve yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde kalmış. Bir ay içinde 83 kere waterboarding yapılmış Ebu Zübeyde'ye. Evet. Başı duvarlara çarpılmış, uzun süre uykusuz bırakılmış ve tabut gibi bir kutuda tutulmuş. Daha sonra da ne sonuç verilmiş bütün bunların sonucunda? Serbest bırakılmış. Evet. Yer bir bilgi bulunamamış maalesef. İşkence yanlısı Pompeo'nun CIA'nin bir numarası, Haspel'ın da iki numarası olması yasa dışı işkencelere geri dönmenin de işareti. Edward Snowden da, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası çapta dinleme operasyonlarını ifşa etmiş olan eski CIA ve NSA, National Security Agency denen kuruluşun çalışanı Edward Snowden da, whistleblower diyoruz, o oyun bozan, işte bütün bunları açığa çıkaran dünyada kişilerden biri, Haspel'ın işkence sisteminde önemli rol oynadığını belirtmiş ve Twitter hesabına yaptığı açıklamada yeni CIA direktörü işkence programı ve bu programın yasa dışı olarak gizlenmesinde kilit rol oynadı. Adı Kongre'nin eline geçmemesi için tüm kayıtların imha edilmesi yönündeki çok gizli emirde geçiyor. İnanılmaz demiş. Ama şöyle bir durum da söz konusu. İlk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiren Pompeo 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü Twitter'da Türkiye'yi totaliter İslamcı diktatörlük olarak ifade etmiş. Erdoğan hükümeti, tırnak içinde söyleniyor bu, Erdoğan hükümetinin ancak İran yönetimi kadar demokratik olduğu ifadelerini kullanmış Pompeo. Daha sonra bu tweetini silmiş, ardından da Twitter hesabını kapatmış. Vay canına. Öte yandan BBC Türkçe'nin aktardığına göre Pompeo 2013 yılında da Müslüman din adamlarına yönelik sözleriyle gündeme gelmiş. Pompeo'nun İslamcı teröristleri sert bir şekilde eleştirmeyen Müslüman din adamlarının terör saldırılarında suç ortağı oldukları yönelik sözleri demokratlar ve Müslüman lobi kuruluşları tarafından kınanmış. Hani aynı zamanda Guantanamo üssünü kapatma planına da karşı çıkıyormuş Pompeo, Barack Obama'nın. Pompeo şey dediği zaman da İran hükümeti, Cevat Zarif ve İran hükümeti de Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyi kadar demokratik demiş. Hükümeti, ikisi de totaliter İslam diktatörlükleri demiş. Halbuki Cevat Zarif o zaman Türkiye halkının demokrasinin darbeye karşı da cesurca karşı koyduğunu ve kendi seçilmiş hükümetini savunması da darbelerin bölgede yeri olmadığını gösterdi, evet, diye tweet atmış. Bir diğer taraftan da Türkiye hükümetini bu şekilde eleştirirken aynen Türkiye hükümetinin bakanı gibi açlık grevindeki mahkumlar hakkında çeşitli görüşleri de varmış. Bana pek çoğu kilo almış gibi geldi diye bir açıklama yapmış 2013'te. Guantanamo üssünü ziyaret ettikten sonra açlık grevindeki mahkumları gördükten sonra. Yeni Dışişleri Bakanı. Gelir bir daha bakar. Yani. Aynen, bakar, yani Türkiye'deki bakanlar gibi konuşuyor. Tartar bizzat, evet. Su işkencesinin de hayati bilgilerin elde edilmesi için kullanılabileceğini savunmuş. Hayati olduğunu, değil mi? Sonra serbest bırakıyorlar tabii, bulamadıkları zaman hayati bir şey. Bırakmadıkları da oluyor. Tabii olsun canım, bulamadık ama kalsın. Kaybettikleri de olur, buharlaştıkları da, evet, buharlaştırdıklarından da olduğundan bahsediyor. Evet, bu arada bitirmek üzereyiz ama şeyleri de söyleyelim. Zeytin Dalı, bir kere daha tekrarlayalım. Zeytin Dalı Harekatı adı verilen operasyonda bir askerin daha şehit oldu ve bu yana şehit olan asker sayısının 43'e yükseldi. 53 gün mü oldu nedir? Ve şeyde devam ediyor, kent merkezinin kuşatıldığını Türk Silahlı Kuvvetleri duyurdu. Öte yandan da ciddi şeyler de var. Diyarbakır'da çatışma haberleri var maalesef. 3 kişinin şehit olduğu ve birisinin de sonradan ağır şekilde yaralananlardan birisinin ölmesiyle hastanede 3'e çıktı ölenlerin sayısının. 4'te, 11'de yaralı olduğu haberleri geliyor. İşte İngiltere ile Rusya arasında çatışma ihtimali var. Fakat bir de şeyden de bahsediyorlar doğrusu. Yani Rusya ile Suudiler arasında çok yakın ilişkiler var. Muazzam para aldıkları Rusya'dan filan da nasıl, evet, bunu şey yapacaklar bilmiyorum. Owen Jones gayet güzel bir analiz yazısı yazdı Guardian'da. Çok derin ilişkileri var. Niye şimdi öfke, nasıl yapacaklar bilmiyoruz diye. Çavuşoğlu da Türkiye ile, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkiler kopma noktasında demiş. Evet, şimdi burada ara vereceğiz. Maalesef gene AGM'lik çok sayıda şey var ama dışarıda kalıyoruz. Zaman bulamıyoruz. Yani şeyden muhakkak bahsedelim. Dünyanın en güzel yerlerinden biri olan Safranbolu'da belediyede kayyum, ilçede sokaklara bütünüyle silah ve operasyon, askeri operasyon isimleri verilmiş. Ya nasıl olur bu gerçekten? Zeytin Dalı Caddesi, Atak Sokak, Cirit Sokak. Safranbolu'da Atak Sokak diye, Cirit, evet, Sokak diye şeyler mi bulunuyormuş? Cami Sokak değiştirilmiş üstelik. Atak Sokak olmuş. Değirmen Cirit olmuş. Kaya Altay olmuş. Lale de Bayraktar Sokak olmuş. Vatan da değişmiş. Anka Sokak olmuş. Bir de 29 yıllık eşini, ben FETÖ'cüyüm, mallarımıza el konmasın, kağıt üzerinde boşanalım dedikten sonra da başka bir kadınla evlenen bir tekstilci Hayri Uğur'un haberi de vardı magazinde. Suudi Medya Kuruluşu da MBC'nin dizi yasağı Türkiye karşıtlığını körükledi diye de bir haber var. Böyle haberler var maalesef ama bunlara yeterince yer veremeyeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer Madra günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can Tombil günaydın. Merhaba. Evet, her şey yolunda. Büyük bir Berkemal daha iyi olacak inşallah. Asayiş Berkemal dünyada. Bir işkencecinin başa geldiği, CIA başına geldiği, resmen evet. İşkencecinin bir dünyada yaşamaya başladık. Bir de savaş rüzgarları tabii çok daha hızlı esecek. Çünkü Mike Pompeo büyük bir İran'la savaş yanlısı olan bir kişi. O da Dışişleri Bakanı oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunlara vesile olsun, evet. Şimdi bu Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu dün öğleden sonraki kepazelik. Yani herhalde Amerika Birleşik Devletleri var olduğundan bu yana böyle bir başkanlık görülmedi değil mi? Herkes bunu söylüyor, altını çiziyor. Şimdi Tillerson Ankara'daydı malum ve bu bitmez tükenmez Kürt meselesi üzerinden, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni de ilgilendiren mesele üzerinden bir dolu görüşme cereyan etmişti. Hatırlarsınız Tillerson Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeye yanında kimse olmadan girmişti. Evet, doğru. Ha, bu tamamen diplomatik teamüllere aykırı, görülmüş şey değildi. Yani. Evet, bunu sen de söylemiştin birkaç önceki programda. Adam gitti, orada ne konuşuldu? Kim ne dedi? Yani bir şey yapmak mümkün değil. Yani o kendisinden başka orada tanık yok. Bilmemiz gerekiyor mu? Yani tuhaf olan şu, şimdi Türkiye tarafı bu tip yani diplomatik teamüllere aykırı toplantıları, toplantılara bayılıyor. Yani ya dış işlerinden kimseyi almıyorlar, yeni de değil. Ahmet Davutoğlu döneminde başlamış bir adet bu maalesef. Ve fakat alo. Bir seste kesilme oldu galiba. Şimdi şeyden Cengiz Aktar'la konuşmamızda bütün diplomatik teamülün baştan aşağı değiştirildiği, tepe taklak edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bunun son noktası da herhalde işte Rex Tillerson gibi zaten hiç diplomasiyle falan alakası olmayan bir adamın apar topar bir tweetle görevden atılması ve onun yerine de bir savaş düşmanı, iklim inkarcısı bir başka birisinin de Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesi ve Koch biraderlerle yakın Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en zengin insanlarının hizmetinde görev veren birisinin gelmesi, arkasından da bir de işkenceciliği kayıtlara geçmiş ve kayıtlar silinmiş olan birisinin de bizzat CIA'nin başına getirilmiş olması gibi çok uluslararası alemde yaşanmamış şeyler oldu. Evet, evet. Şu anda da bağlanabildik tekrar. Yani teamüle aykırı diyordum. Yani artık yani bir teamül kaldı mı kalmadı mı falan, yani her şey çivisi çıktığı için bu Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı. Neyse, Tillerson şeyleriyle bildikleriyle beraber gitti. Allah'tan öbür dünyaya göç etmedi. Hiç olmazsa ortalıkta hala, ama sorulabilir ne konuşuldu diye. Ayrıca bir de bu tam bütün bu dün yaşananlar cereyan ederken Türkiye kaynaklı bir dolu haber geldi bu Membiç'le alakalı, biliyorsunuz. Evet. Şimdi işte her şey halloldu. Membiç'te bir arayol bulundu. Bir ortak işte bir Amerikan güçleriyle TSK birlikte orayı kontrol edecek falan gibi bir, sadece Türkiye mahreçli ama haberler yayınlandı malum. Fakat o arada bu anlaşmanın Amerika tarafından sahibi olan sahibi olan Tillerson gitti. Düşünebiliyor musunuz? Evet, ve Tillerson tabii şey de çok son gittikten sonra gider ayak yaptığı bir son dakika konuşmasının açıklamasında da Rusya'yı tedirgin edici davranış ve eylemlerine karşılık vermek adına daha fazlası yapılması gerekir demiş. Bu İngiltere'deki zehirleme ile alakalı değil mi? Herhalde evet. Onunla fazla tabii, bir açıklama yok. Tabii onunla alakalı tabii. Onunla alakalı ve ona kızdığı söyleniyor zaten Trump'ın, ama yani tam bir muz cumhuriyeti görüntüsü veriyor. Neyse yani sorun şu, bu koskocaman Amerika Birleşik Devletleri yani süper güç ve yani yönetim konusunda çok ciddi sorunları olan bir ülke. Yani kendisinin haberi olmadan, mesela affedersin sözünü kestim, kendisinin haberi olmadan bir tweetle görevine son veriyor. Bu da dünyada tarihinde ender rastlanan bir şeylerden biri. Buna bunu söyleyen bir Amerika Birleşik Devletleri dışişlerinden bir kişi de görevine son verilmesiyle, bir tweetle kendisinin haberi yoktu diyen bir kişiyi de görevden atmışlar gene bir tweetle. Bir başkasını, Goldstein diye birisini. Alo. Gene kesinti oldu. Ben de o zaman şunu hemen ilave edeyim. Amerika Birleşik Devletleri dışişleri Rex Tillerson'ın görevinden alınmasının ardından kendisiyle Afrika seyahatinde olan Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisinden sorumlu müsteşar Steve Goldstein, onun da görevine son verilmiş ve benim için bir onurdu demiş Goldstein. Hayatımın bundan sonraki kısmında biraz dinleneceğim demiş. Fakat şunu, neden görevine son veriyor? Çünkü bakan başkanla bu sabah henüz görüşmedi ve görevden alınmasının sebebini bilmiyor dediği için onu da atmışlar görevden. Evet, böyle bir şey de var. Ben Steve de okudum. Goldstein, çok acayip. Evet. Evet. Şimdi yani bu her şeyi birbirine katmış vaziyette ama biz konumuza dönelim. Tabii konumuz da şuydu. Bugün bu Türkiye bir tarafta, Kıbrıs ve Yunanistan diğer tarafta, oradaki bu konudaki sorunları ve yani giderek artan sorunları inceleyecektik. Şimdi ayın 6'sında Yunanistan bir Ege'de ve Akdeniz'de bir askeri tatbikata başladı ayın 30'una kadar. Buna mukabil Türkiye'de 7'sinde başladı. Şimdi yalnız bir dolu haber geliyor. Bu gerçek mermiyle, gerçek mühimmatla yapılan bir tatbikat bilgileri geliyor. Bu tam anlamıyla öyle değil. Fakat bu her iki ülkenin de bir pazu gösterme operasyonu olduğu açık tabii diğer taraftan. Yani Ege'de sorunlar var. Akdeniz'de, Kıbrıs'ta sorunlar var. Ve iki ülke de ilginç bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri dışında yani diğer bağlantıları, diğer ortak bağlantılarını diyelim, NATO ve Avrupa Birliği bağlantılarını devreye sokmaya çalışsalar da, en azından Yunanistan ve Kıbrıs için söylüyorum, bu yürümüyor. Mesela şöyle bir şey oldu dün, bu iki asker var ya. Tutuklanan, evet. Sınırda. Evet, tutuklanan iki asker tutuklandılar mı da bilmiyorum. Daha mahkemeye çıkmadılar ama yani casusluk suçlamasıyla biliyorsunuz içerideler, yani gözaltındalar. Ben tutuklandılar diye hatırlıyorum, bir bakalım. Evet. Çıkmadı öyle galiba. Her neyse. Evet, evet. Yani bir de şimdi geçen hafta da söyledim ama tekrar etmekte fayda var. Yani bu iki düşman ülke arasında cereyan eden bir hadise değil. Bu iki NATO müttefiki arasında cereyan ediyor ve bu sınır devamlı ihlal edilen bir sınır. Ne ediyor? Belirsiz bir sınır. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Her neyse, bu sefer bu iki Yunan askeri tutuklanmışlar. Evet, şimdi kontrol ettik. Evet. Şimdi bu askerlerle ilgili NATO'ya yani meseleyi NATO'ya götürdü Yunanistan. NATO'dan ne cevap geldi biliyorsunuz değil mi? Aranızda çözeyim, bu bizim meselemiz değil. Değildi. Evet, bu da güzel. Zaten NATO çok Stoltenberg son derece güzel açıklamalar yapıyor. Duruma uygun, çağın ruhuna, Zeitgeist'a. Tamamen. Evet, Türkiye'nin de çok yerinde müdahaleleri oluyor filan diye konuşup duruyor. Şimdi bu evet, Norveçlilerden yani bu petrolcü Norveçlilerden de çektiğimiz değil mi? Evet. Bir tane de şey de var, Avrupa Konseyi'nin başında var biliyorsunuz, Jagland. Yani. Onun da Jagland, o da bir kabus tabii. Madem öyle bir parantez açtık, Norveç parantezi diyelim adına. Bu adam dün ne dedi biliyor musunuz? Madem AYM artık bir iç hukuk yolu olmaktan çıktı, biz de dolayısıyla biz diyor, yani insan hakları Avrupa Mahkemesi adına konuşuyor ki hiç öyle bir hakkı yok. Ayrı bir kurumu Avrupa Konseyi dahilinde olmasına rağmen. Bütün başvuruları biz artık mahkeme alacak diyor. Külliyen yalan. Ve insanlara, yani Türkiye'de adalet bekleyen insanlara böyle boş umutlar dağıtıyor. Hiç böyle bir şey yok. Blöf yani. Evet. Şimdi biliyor musunuz? Bunu söyleyen Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland. Şimdi Stoltenberg'e geri dönecek olursak, o da biliyorsunuz bu Türkiye'nin Afrin operasyonuna destek veriyor. Yani dolaylı destek veriyor tabii. Evet, onu söylemeye çalışıyordum ben de. Tabii evet. Tabii, tam öyle. Dolaylı destek veriyor. Yani Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz. Yaptığı doğrudur demeye getiriyor. Ondan sonra yalnız tabii bu gollük pası amiyane tabiriyle kaçırır mı Tayyip Erdoğan? Ne dedi geçen gün? Biz orada NATO müttefiklerimizden Afrin'de destek bekliyoruz dedi. Evet. Yani tabii 5. madde uyarınca, yani bir NATO müttefiki veya taraf ülke saldırıya uğrarsa, ki bu durumda bir saldırı olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Evet. Bütün bilgiler bunun aksine olmasına rağmen, ama dolayısıyla bir saldırı var ve diğer müttefiklerinde, yani Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, bütün müttefiklerin Türkiye'nin yardımına gelmesi gerektiğini söyledi. Evet. Ey NATO, neredesin dedi. Evet, bu açıdan da haklı tabii. Böyle haklı bir, tabii, yerden göğe kadar haklı. Yerden göğe kadar haklı Erdoğan. Evet, tabii. Erdoğan. Evet. Şimdi tabii bu itiş kakış, yani Afrin, Ege, Akdeniz, Kıbrıs, Yunanistan, Suriye, bunun pek biteceği gibi, ya bu bitecek gibi gözükmüyor. Şimdi madem Afrin'deyiz, bu şeye geri döneceğim şimdi, Yunanistan ve Kıbrıs meselesine, ama Afrin'le ilgili dün önemli bir açıklama geldi Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'dan. Türkiye'nin güvenlik endişeleri, yani demin Stoltenberg'in anladığı güvenlik endişeleri, Türkiye'nin güvenlik endişeleri bugün Afrin'de yaptıklarını haklı çıkarmaz diyor Fransız Dışişleri Bakanı. Bu yeni bir gelişme. Dün de bahsettiğiniz bu Hollanda'nın çıkışına, evet, çıkışıyla birlikte okumak lazım bunu. Tabii ne olur, yani bundan bir Birleşmiş Milletler kararı çıkar mı? 4-5 ülke bir araya gelip Türkiye'ye bir dakika der mi falan, bütün bunlar büyük bir belirsizlik içerisinde şimdilik laf olarak ortalıkta duruyor. Fakat bu arada tabii Afrin'in öyle anlaşılıyor. Yani kentin, köyün, kasabanın, neyse, küçücük bir yer herhalde orası. Muhasarası sürüyor değil mi? Evet, sürüyor. Yani büyük bir kargaşa da var her tarafta. Yani Çavuşoğlu da, ayrıca onu da söyleyecektim. Yani Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Moskova'da bir üniversitede verdiği demeçte Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kopma noktasında olduğunu söylemiş. Bunu da ilk defa duyuyorum yani. Valla yani yanlış olmayabilir, çünkü şimdi bir iki şey, yani bu Tillerson'ın yani Washington'da olmadığı esnada Türkiye heyeti ile Amerika Birleşik Devletleri heyeti arasındaki bu Münbiç ağırlıklı olan görüşmelerle ilgili bilgiyi sadece Türkiye tarafı verdi biliyorsunuz dün. Evet. Ya Amerikan tarafından bir şey gelmedi. Ancak bu sabah Suriye tarafından Münbiç Askeri Konseyi'nden mi yoksa ki oranın kent konseyinden mi artık neyse böyle bir anlaşma olmadığına dair bir bilgi, bir haber geldi. Bir beyan geldi daha doğrusu. Dolayısıyla Çavuşoğlu'nun Moskova'da söyledikleri o kadar da yanlış olmayabilir. Yani. Evet. Çok ilginç. Yani peki ben bir de şeyi de soracaktım bu arada. Tam biraz konu dağılıyor ama zaten. Zaten yani ama bu da son derece dağınık ve evet. Haber yok çünkü. Yani o kadar önemli bir noktaya parmak bastın ki Ömer. Yani doğru dürüst haber yok. Evet. Çünkü her şey opak. Yani hiçbir şeffaflık yok. Yok. Peki ben de şeyi sorayım o zaman bunun içinde tam. Reuters haber ajansından ve bir haber 4 saat veya 5-6 saat önce gelen bir haberdi BBC Türkçe'den. Avrupa Birliği Türkiye'ye 3 milyar avroluk mülteci yardımını onaylamaya hazırlanıyor demiş. Bu O yeni değil. Şimdi şöyle 3 artı 3'tü o. İlk 3 bitti. Şimdi ikinci 3'e geldiler. Evet tabii yani o vakayı adiye. Yani orada bir yenilik yok ya. Ancak bu gene madem Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz ve daldan dala atlıyoruz ama bütün bunlar bilgi. 26'sında bir Varna'da biliyorsunuz bir dörtlü akşam yemeği yenecek. Buna zirve deniyor ama zirve mirve değil tabii bu. Yani bir tarafta Avrupa Birliği ülkelerini temsilen Donald Tusk, diğer tarafta komisyonu temsilen Jean-Claude Juncker, Recep Tayyip Erdoğan ve dönem başkanı Bulgaristan'ın başbakanı evet. Boyko Borisov evet. Borisov. Şimdi bu toplantı olacak mı olmayacak mı hala belli değil. Çünkü Yunanistan ve Kıbrıs bu Ege ve Akdeniz'de olup bitenlerle bağlantı kurup bu toplantı olmayabilir diyor. Biliyorsunuz. Sadece o demiyor. Yani diğerleri de aynı şeyi söylüyor. Fakat şimdi yani Yunanlılar ve diğerleri artık öyle çaresiz ki Türkiye'ye karşı yani çünkü hiçbir kaldıraç yok yani. Acaba bu toplantı olsun da o toplantıda mı bunlar dile getirilsin diye bir heyecan yaptılar. Şimdi bu tabii bu toplantılarda böyle şeylerin çözülmesi mümkün değil. Zaten karşı tarafın yani bu durumda Türkiye tarafının ne diyeceği aşağı yukarı belli. Yani askerlerse mesele yani hukuk karar verecek diyorlar biliyorsunuz. Bir hukuk diye bir şey vardı ya. Evet. Can hatırlıyorsun değil mi? Evet. Hukuk devletidir diye evet hukuk devleti karar verecek diyor. Kestirip atıyor. Ne diyecek karşı taraftaki hukuk karar vermesin mi diyecek yani. Diğer Avrupa Komisyonu sözcüsü Alexander öyle deme Cengiz Alexander Winterstein Varna'da görüşme yapılırsa ya hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler de dahil olmak üzere Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması bakımından faydalı bir imkandır demiş. Müthiş ya. Müthiş. Etkilendin değil mi? Müthiş tüylerim diken diken oldu. Tabii işin artık öyle bir her şey birbirine karışmış vaziyette ki komisyonun bu siyasi seviyede bir ilişki komisyonun böyle bir şeyi yok bir kere. Böyle bir yetkisi yok. Yani o adamın böyle bir şey söylemesi mümkün değil. Esasen. Ama söylemiş. Tam palavra yani. Söylemiş evet. Hiç öyle bir yetkisi yok. Yani bu konseyin yetkisi. Şimdi bu toplantı dolayısıyla hala olacak mı olmayacak mı belli değil ama diğer konuda da yani bu Kıbrıs meselesinde ki o bence Ege'den daha ciddi o. Çünkü orada gerçekten bir şey var. Ege'de daha fosil yakıt var mı yok mu belli değil ama Kıbrıs'ın açıklarında olduğu kesin. Şimdi o esas mesele o. Tabii bu yani var olan iletişim kanalları ve istişare mekanizmaları Türkiye ile ne kadar çalışacak Kıbrıs ve Yunanistan konusunda bu büyük bir muamma. Koskoca bir soru işareti olarak duruyor. Çünkü Yani Türkiye'nin tavrı şu. Birincisi, geçen sefer de söyledik, her zaman hatırlatmakta fayda var. Bu münhasır ekonomik bölge denilen ve artık deniz hukukunun amentüsü haline gelmiş olan bu kavram ve uygulama dünyada iki ülke tarafından uygulanmıyor, biliyorsunuz. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi Çin. Evet. Şimdi dolayısıyla Türkiye diyor ki ben tanımam senin diyor münhasır ekonomik bölgeni diyor. Öte yandan kalkıyor diyor ki bu İbrahim Kalın, yalnız yani böyle bir şeyden spekülasyon değil yani. İbrahim Kalın geçen hafta çarşamba günü dedi ki adanın bütün fosil yakıtları adalılarındır dedi. Aa ne güzel, tamam peki. Ondan sonra yalnız dedi ki 10. Bölge, orada parseller var. Bu parsellemişler yani, o araştırma yapabilsinler diye. Exxon Mobil'in bölgesi. Bizim orayla ilgili bir sorunumuz yok diyor. Orada arayabilirler diyor Rumlar. Şimdi hani herkesindi? Hadi. Evet. Yani tam bir keşmekeş. Bu arada tabii yani kambersiz düğüm olmaz. Ve KKTC hükümeti de biliyorsunuz, sözüm ona, sol bir hükümet. Onlar da devreye girdi ve milli gayet milliyetçi bir tavırla bu fosil yakıtlarda bizim de payımız var dedi. Yani UBP'ye falan ihtiyaç kalmadı yani, o esas yani seçimde birinci parti çıkan ve şimdi muhalefete düşmüş olan ve yani işte Kıbrıs Milliyetçi veya KKTC, Kıbrıs Türk Milliyetçisi diye bilinen UBP'ye gerek kalmadı yani. Bu dörtlü koalisyon aynı onlar gibi, en azından bu konuda hareket ediyor. Bu arada Kıbrıs'la ilgili bir gelişme daha var. KKTC'nin nüfusu arttırılsın dedi. Nüfusu mu arttırılsın? Tabii. Nasıl olacakmış efendim? İşte Can, sana bak göz kırpıyorum. Bana mı göz kırpıyorsunuz? Kıbrıs'ın nüfusunu ben mi arttıracağım? Tabii göç. Göç. Tamam. Yani 5 çocuk politikası. Yok değil, hayır. Tabii öyle değil ama. Haşa. Tamam, önceden söyleyin de. Heyecanlandı değil mi? Dedim, ne oluyor? Yani arttırıla dendi. Kıbrıs'ın nüfusu arttırıla. Evet. KKTC'nin pardon. Yani karşılığında ne veriyor lan? Yani gittiğim zaman nasıl bir kolaylık? Vatandaşlık sağlayacak? Verecek işte. Tamam, vatandaşlığı verecek sonra. Orada canım, orada devlet memuru oluyorsun. KPSS Türkiye falan yok. Paranı veriyor tabii canım. KKPSS var değil mi? Hava peki, güzel. Vizesiz Avrupa'ya girebiliyor muyum? Ondan bahsedelim biraz da. O zor. Orada şimdi... işte yani yok. Ama o belli olmaz. Yani orada işte bir yani orada bir hayat kurarsın. Ondan sonra yavaş yavaş belki yani ikna edebilirsen bir Güney Kıbrıs, yani Kıbrıs pasaportu alırsan o zaman bitti. Peki. Mesela. Tamam. Fena değil yani. Düşünelim biraz. Evet. Yani bir kenara yaz. Mim koy bence. Evet yani keşmekeş hali budur. Yani tam bir şey değil mi? Yani evet. Tam bir kaos. Yani içeride kaos, dışarıda kaos ve bu şeye bayıldım tabii yani, KKTC'nin nüfusunun arttırılması meselesine. Evet. Yani çok yerinde keşmekeş yuma. Şey, o zaman bitiyorsa ben de eğer bitiyor galiba. Kabul, var mı da? Evet. Yani kabul edersen sana bir uygun parça düşündük, bulduk. Keşmekeş ve kaosla alakalı inşallah. Evet, öyle olacak. yani şey diyor sözlerinde, dön baba dönelim, dünya nereye gidiyor kimse bilmiyor. Büyük guga muga, duymuyor musun sana söylediklerimi? Dünyanın hali budur. Keşmekeş yumağı, kargaşa yumağı diyor. Mükemmel. Ve nakaratta da bando mızıka çalmaya devam ediyor diyor. Titanic gibi. Kim bu? Kimden kim? The Temptations'ın ünlü Ball of Confusion. Keşmekeş Ball of Confusion. Evet, o şarkıyı sana uygun bulduk. Dünyanın hali budur diye. Beğendiğine sevindik. Hoşçakal. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Thank you. skin. Run, run, run, but you sure can't hide. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love and brother is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Control the sound of soul, shooting rockets to the moon, kids going up to zoom. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So, round and around and around we go. Where the world's headed, said nobody knows. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, saat 9.35 tam ve biz de devam ediyoruz Açık Radyo'da. Açık Gazete'ye. Şimdi şöyle bir durum var. Bir de İki konu var, ikisi de stresli biraz. Bir tanesi bugün Cumhuriyet Gazetesi de ele almış. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle BİMER denen sisteme sağlık çalışanları hakkında soru yönelten Cumhuriyet Halk Partili Doktor Milletvekili Murat Emir'e açıklanan rakamların dehşet verici olduğu belirtiliyor. Şeyma Paşayiğit'in haberi. Fazla iş yükü, kötü koşullar, performans baskısı ve yoğun stres nedeniyle son 3 yıl içinde 431 sağlıkçının intihar ettiği, sen de programın başında böyle bir rakamdan, evet, bahsetmiştin. Dehşet verici aslında gerçekten. Yani 2017 yılı verilerine göre intihar eden 122 çalışandan 3'ü hekim, 53'ü hemşire, 66'sı ise diğer personel. Şimdi bu çok önemli bir mesele çünkü özellikle hemşirelerin, sağlık çalışanlarının toplumdaki bu anomi denen Durkheim'ın ilişkilerin kopması, bireyler arasında ve birlikte hareket etme duygusunun kopmasında onu engelleyen en önemli çalışanlardan bir kısmı sağlık çalışanlarından oluşuyor. Yani hemşirenin hemşireyle temas olmadığı zaman kendini müthiş yalnız ve büsbütün hasta hissediyorsun ve sonuç olarak da işte iş yükü, yoğun stres vesaire, 431 kişi yani yılda 100'ün üzerinde insanın intihar etmesi çok acayip yani. Ve diğer şiddet rakamları da çok yüksek. Sadece 2015'te günde ortalama 33 sağlık çalışanından şiddet vakaları, yapılan şiddet vakaları kayıtlara geçmiş. Bu olayların 10'u fiziksel, 23'ü sözel şiddetmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla uygulanmaya başlayan sağlıkta dönüşüm programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini ticarileştirdiği için diye yazıyor ABC gazetesinin internet sitesinde. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet de artmış. Son 5 yılda sağlık çalışanlarına yönelik sözlü ve fiili 46.361 şiddet vakası kayıtlara geçmiş diye yazıyor. Böyle bir durum da söz konusu. Evet, bir de bu şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerinin büsbütün özelleştirilmesi ve sağlık çalışanlarının başta hekimler olmak üzere hepsinin itiraz ettiği ve anketlerden büyük ölçüde karşı çıkmalarına rağmen gerçekleştirileceği anlaşılan bu şehir hastaneleri şeyinin de büsbütün bu iş yükünü, yoğun stresi artıracağından evet, da korkuluyor ayrıca. Biraz önce bahsettiğim rakamlar yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bilgör'ün paylaştığı veriler. Performansla alakalı da söylenenler var. Nitelikten çok niceliğe önem veren ve hasta muayene ve fazla hasta muayene eden hekimin performansının fazla olduğu, döner sermayeden daha fazla para alacağı anlamına gelen bu sistem hekimler arasında rekabete sebep olmuştur denilmiş. Performans sebebiyle hastaların işlemleri kısa tutulmaya çalışılmakta, hastaya ayrılan süre azalmakta ve doktorların mesleklerini yaparken ilk plana halk sağlığını almaları engellenmektedir diye bilgiler paylaşılmış. Evet, rakamlar hakikaten inanılır gibi değil. Şimdi baktıkça gözlerimi ovuşturmak zorunda hissediyorum kendimi. Yani 2017 verilerine göre bu intiharları geçtim. Şu an için geçtik yani söylediğimiz için. Sağlık Emekçileri Sendikası'nın 800 katılımcıyla yaptığı bir ankete göre sağlık çalışanlarının %57'si şiddete maruz, sözel şiddete maruz kalmış. Yani yarıdan epey fazlası. Ki düşünün, bir doktora 572 hasta düşüyormuş. Evet. Yani bu kadar fazla bir sayıdan da aynı şekilde bahsediliyor. Bir de %62,3'ü de fiziki şiddete uğramış. Yani bayağı saldırıya uğramış. %60'ı, 3'te 2'sine yakını neredeyse %62,3'ü. Yani bu dehşet verici rakamlar gerçekten. Türkiye'de 141.259 doktor görev alıyor denilmiş. Biraz önce bahsettiğim raporun içerisinde. Türkiye'de 10.000 kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken bu rakam OECD ülkelerinde 10.000 kişiye 32. civarındaymış. Yani Çevre ve Şehircilik Bakanı OECD ülkelerinde iş bulma konusunda önde giden ülke olduğunu söylüyor Türkiye'nin, ama bu konuda doktor ve sağlık sektöründe değil galiba. Türkiye kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda yer almaktaymış. Sağlık Bakanı ne diyor bu işlere? Bakalım. Yani herhalde engelleyecektir. OECD ülkeleri içinde en yüksek büyümeyi anlatacaktır o da. Sağlık Bakanı herhalde Çevre ve Şehircilik Bakanı gibi konuşacaktır diye düşünüyorum yani. Yarın, yani bugün açıklayacaklar mı? Sağlık Bakanı Ahmet Demircan 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili mesajında hayat hakkı en temel hakkı, haktır ve hayat hakkına hizmet etmek de en önemli hizmettir demiş ve özlük haklarındaki iyileştirmeleri yarın açıklayacağız demiş. Yani özlük haklarında iyileştirme yapmak için bile bayram günü mü bekleniyormuş? Öyle bayram bugün, ha yani bugün açıklayacak yani. Öyle. Peki bayram bahşiş olarak mı yani? Bayramda verilen bahşiş mi yani özlük haklarının iyileştirilmesi? Tabii öyle. Peki. Özgür haklarını da vereceklerinden de emin değilim. Peki şeyle bu fiziksel ve sözel şiddete uğrama, fazla iş yükü, kötü koşullar, performans baskısı ve yoğun stresten de bahsedecek mi acaba? İntiharlardan bilmiyorum. Ama yani en azından barış isteyen doktorlara ciddi baskı geldiğini çok iyi biliyoruz. Barış esastır diyen. Yani şeyi de hatırlatalım, Hipokrat yemininden hayatımı insanlık hizmetine adayacağım. Sanatımı vicdanım çerçevesinde ve onurla, ağır başlıkla yerine getireceğim. Hastanın sağlığını baş kaygı olarak kabul edeceğim, baş kaygım. Ve din, milliyet, ırk, parti ve toplumsal sınıf kaygılarının, beş kaygıların görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim diyor. Tehdit altında bile olsam tıp bilgilerimi insanlık aleyhine kullanmayacağım diyen Hipokrates yeminini edenlerden bahsediyoruz ama böyle mi bilmiyorum. Peki şey, bir de bir başka durum var şimdi. Bir de Uber taksi kavgası var. Ona da girmek lazım. Yükselen bir gerilim de orada. Yani taksicilerle akıllı telefon üzerinden araç çağırma uygulaması Uber arasındaki çekişme gündemin ilk sıralarına yerleşti diyor. Çeşitli gazetelerde haberleri var. Hı hı. Emre Deveci'nin haberi de Cumhuriyet'te. Taksiciler Uber vergi ödemiyor diyormuş ama yılda 100 bin Türk lirası kazanan taksi plakası sahipleri yılda sadece 6 bin lira vergi ödüyorlarmış. Bu da biraz şey değil mi? Ne kadar kazanıyorlarmış efendim? 100 bin. Hı hı. Onun 6 bin. %6. Evet. Yani. Şimdi bu kavgada İnan Ketenciler de T24'te yazmış. Rekabet ne zaman başladı, şiddet neden tırmandı diye. Çünkü bayağı ciddi pet şişelerin atılarak, hatta arabalara kurşun sıkılması, evet, gibi şeylere varan çok yükselen bir şiddet dalgası var. Kaygı verici. Taksiciler pazarın daraldığını, plaka kirası nedeniyle para kazanamadıklarını belirtirken saldırıların komplo olduğunu söylemişler. Uber de işbirliği önermiş. Bu çatışmalar geçtiğimiz aylarda Avrupa genelinde de yaşandı. Evet. Fransız taksiciler sokaklara çıkmışlardı. Büyük protesto gösterileri yaşandı. O sorun nasıl çözüldü? Fransa'da bu durum nasıl çözüldü? Ona bir bakmak lazım. Bakmak lazım. Yani ona bir bilirkişi bekleniyormuş. Bilirkişi çözecekmiş bu kavgayı. Aha. Sarı taksi Uber kavgasını. Kayyım atayalım. Nereye? Her taksiye. Hayata. Hayata kayyım atamak. Evet. Coşkun Sabah mesela atanıyormuş. Hayata kayyım olarak. Sarı taksi Uber rekabetini ülke gündemine taşıdı diyor. Çünkü Uber sürücülerine yönelik çeşitli saldırılar var. İnternet üzerinden ulaşım hizmeti sağlayan Uber sürücüsünü Esenler Otogarı'nda darp eden, yani bayağı dövmüşler. Hı hı. Beş taksici geçen günlerde gözaltına alındı. Şişli'de de bir taksici başka bir Uber sürücüsünün önünü kesip tehdit ediyor ve bıçakla aracı çiziyor. Çok ciddi şeyler var yani. 11 Mart'ta da bir Uber aracına silahlı saldırı düzenlendi. İdan Ketenciler T24'te derlemiş yani haberi. Açılan ateş sonucu 4 kurşun isabet etmiş. Allah'tan ölen ve yaralanan olmamış. Fakat kavganın arkasında ne varmış? 30 milyar Türk liralık bir pazar. Taksi, sarı taksi. Yok, genel olarak. Yani genel. Taksi, özel. Pastadan bahsediyoruz. Yani 2009'da Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulan Uber 4 yıldır İstanbul'da da hizmet veriyor. Uber kullanıcıları gidecekleri yeri ve aracı bilgisayar ya da cep telefonu uygulaması üzerinden seçip belirleyebiliyorlar. Yeri tarif etmesine gerek kalmıyor. Ne kadar sürede gidebileceğini de görebildikleri için aynı zamanda gideceği aracı ve sürücüyü de kendi seçebiliyor. Böylece Uber sürücü sayısı 5000'i geçmiş. O zaman da işte şiddet ve rekabet artıyor. Yani şiddet de ne şekilde uygulanan bir şiddet? Sizin bahsettiğiniz pet şişe atması taksicilerin Çağlayan Adliyesi'ne giderken yolda oluşturduğu konvoyda yaşanmış. Bazı taksiciler bu konvoy sırasında Uber aracı olduğunu tahmin ettikleri bazı minibüslere pet şişe atarak tepki göstermişler. Evet. Yoldan geçen tahminen. Evet. Yoldan geçen araçlara pet şişe atarak tepki göstermişler. Ve yakarız yıkarız icabında diye de tehdit şeyleri salladılar yani. Evet, bunu söyleyen de İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Türkiye'de taksi taşımacılığı faaliyetinin yasal olarak taksi plakası alan, vergi ödeyen, meslek odalarına üye olan ve belediyeye kayıt yaptıran, aynı zamanda çalışma izni bulunan taksi esnafı tarafından yürütüldüğünü belirtmiş ve şunu görmeden bu olayların halledilmesini istiyoruz demiş. Avrupa ülkelerinde taksicilerin eylem yapıp sağa solu yakıp yıktığı gibi biz de burada böyle bir eylem yapmak istemiyoruz. Eğer meclisimiz bu konuda gerekli çalışmayı yapmazsa, eğer adalet farklı bir karar verirse taksici esnafının sabrı taşar. Taksici esnafı emeği için her şeyi yapar. Namus ne kadar önemliyse ekmeğimiz de o kadar önemlidir diye konuşmuş. Yani gerekirse yakarız yıkarız anlamına da gelen bir ifade olarak okumak mümkün bunu. Yani şöyleymiş, T24'e bilgi veren uzmanlardan 30 milyar liralık bir pazar kavgası olduğunun altı çizilmiş. 1 milyon 500 bin lira ile 2 milyon arasında değişen taksi plakasının fiyatı son bir yıldır değişmemiş. Niye yerinde sayıyormuş? Çünkü Uber rekabeti deniyor. 83 ülkede 600'den fazla şehirde faaliyet gösteriyormuş Uber. Türkiye'deki şoförlerinin 2000'i ticari taksi, 3000'i de VIP minibüs işte. Bu VIP, very important person oluyor yani. Önemli kişi hizmet veriyor. Haftanın 7 günü çalışan bir Uber şoförünün aylık geliri de 5000 lira deniyormuş. İstanbul'da resmi taksi sayısı 18.000'miş. Büyük bir bölümü plakayı kiralama yoluna gidiyor taksi plakası sahipleri. Aylık kira ücretleri de 7500-8000 lira civarındaymış. Bu da yıllık 90-96 bin liraya tekabül ediyor. Uber'de vergimizi ödüyoruz diyorlar. Yani Uber sürücüsü olabilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak turizm taşımacılığı ruhsatı almak gerekiyormuş. D2 adı veriliyormuş buna. Belediyeye 15 bin lira ödemek gerekiyormuş. Belediye bu işten para alıyor. Alıyor. Vergisini alıyor yani. Taksiciler vergi ödemiyor diyorlar ama Uber'de vergimizi ödüyoruz argümanının temelini de işte bu belge oluşturuyormuş. Yani biz belediyeye veriyoruz diyorlar yani. Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Uber Genel Merkezi de gerekli belgeler temin edildi Ulaştırma Bakanlığı'ndan ve vergimizi vererek çalışıyoruz diyorlar. D2'ye sahip olduğumuz için korsan değiliz diyorlar. Bize ceza uygulanmamalı diyorlar. Ve ilginç bir şey, yani saldırılardan sonra uygulamaya olan ilgide de büyük bir artışa neden olmuş. 10 günde tam 5 kez artmış Uber içerikli aramalar Google verilerine göre. Ve bütün bu sorular Google Play'de en çok ilgilendirilen 308. uygulamadan şu sırada 36. sıraya yükselmiş. Böyle bir şey. Yasal düzenlemede yol demiş ama senin favorilerin arasında yer alıyor mu bilmiyorum. İçişleri Bakanı'nın mı? Uzun süredir sesini duymuyoruz. Ayrılacağını söylemişti en son. Ya da öyle mesajlar verildiği yani, şeklinde evet. Açıklamalar yapılmıştı. Sonra ya yok da mealen anlaşılmıştı. Evet, ama yok öyle şey demişti ondan sonra da Cumhurbaşkanı. Evet. Vazgeçilmiştir. Ama hiç konuşulmuyor. Halbuki onun açıklamasında. Tabii. Değil mi? İçişleri Bakanı'na. Tabii. Ya, Ulaştırma Bakanı'na mı yoksa? Ulaştırma Bakanı kimdi? Bir de. Bilmiyorum. Bence Çevre ve Şehircilik Bakanı da konuşabilir bu konuyla alakalı. Her konuyla alakalı konuşabildiği için, böyle bir yeteneği sahibi olduğu için. Biz konuşalım istersen. Evet, nükleer santrallerde dahil olmak üzere. Evet, durum böyle ve bu sistemin nasıl işleyeceğini, nasıl yasal düzenleme yolda demiş ama Emniyet Genel Müdürlüğü, onu sana söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Neyle geliyormuş? Yasayla. Yasayla. Mecliste yani. Sarı taksiyle mi, Uber'le mi? Onu göreceğiz yakın zamanda. Göreceğiz. Heyecan içindeyiz. Bu arada pazar günü takımının AEK'le oynadığı maçta belindeki tabancayla sahaya girerek hakemlerin üzerine yürüyen PAOK Başkanı, Yunan asıllı Rus iş adamı Ivan Savvides tutuklanması da isteniyordu ama 48 saat boyunca teslim olmamış. Ondan sonra da bir bildiri yayınlamış. Ben kimseyi tehdit falan etmek istemem diyor ama fotoğraflarda tabii elini beline atmış, silahını atmış. Yürürken sahada görüyoruz yani hakemin üstüne ve sen öldün dediği de tespit edilmiş. Çünkü stadyumda epey kamera ve şey var. Maalesef çürük bir futbol düzeninde yaşıyoruz. Yunan futbolunun düzelmesi için sonuna kadar mücadele edeceğim demiş. Yunanistan'da lig süresiz ertelendi ama olaylı PAOK AEK maçı sonrası, fakat büyük kulüpler tarafından kabul görmemiş. Olympiakos ve Panathinaikos tarafından. Onlar da tabii kaybedecekler. İşte böylece AGM'ye de birkaç dakikalığına geçmiş olduk. Bu çok korkunç bir haber olmakla beraber, sokaklara silah adı konması gibi çok acayip bir karar hakikaten. Belediye meclisi değil, 3 kişi karar verdi demişler Safranbolu Belediyesi'nden. Bu da Biyanet'in haberi. Niye? Belediye meclisinden değil, başkan ve 2 müdür tarafından alındığını belirtmiş. Belediye başkanlığına da kayyum olarak atanan kaymakam meclis üyelerini toplantılara almıyormuş zaten. İşte onun için AGM dedim ya. Evet. Aynı zamanda Zeytin Dalı Harekatı'na destek için 1 ton 600 gramlık lokum gönderilmiş. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından. Aynı zamanda Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın katkılarıyla. Ne gönderilmiş? 1,5 ton lokum. Ama neyle oldu yazmıyor. Bakayım. Zeytinlidir. Zeytinli lokum mu olur? Ben çekirdeğini çıkarırlar umarım. Yarattım şimdi. Ama Zeytin Dalı Caddesi, Atak, Cirit, Altay, Bayraktar ve Anka sokakları var. Neymiş daha önceki sokakların ismi? Vatan, Millet, Sakarya Sokak. Yok, Cami. Cami, ha tamam. Cami, Değirmen okudum ya. Cirit. Yok, Cirit yenisi. Yenisi. Cami, ya. Değirmen, Kaya, Lale, Vatan. Evet. Tamam işte, evet. Cami, Vatan, Kaya. Tamam. Peki şeye ne diyorsun? Mallarımıza el konmasın, kağıt üzerinde boşanalım deyip sonra da başka bir kadınla evlenen tekstilci Hayri Uğur, 29 yıllık eşi Hepşe Nur'dan boşanmak için akıllara durgunluk veren bir senaryo hazırlamış. Bu da Hürriyet'in haberiydi. İki çocuğuna ve eşine çeviren FETÖ'cü demiş. Tutuklanırsan mal varlığımıza el konur demiş ve boşanmalı anlaşalım demiş. Hepşe Nur da kandırıldığını anlamış ama kocası başka bir kadınla evlenmişti bile. Yani filmlere taş çıkaracak hikayeyi Hürriyet'ten Dinçer Gökçe haberleştirmiş. Aynı zamanda Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı da Hayri Uğur, 57 yaşında. 1988'de evlenmişler Hepşe Nur'la, o da 51 yaşında şimdi. Eczacı dükkanı işletirken de tekstil ihracat birimi, sonra işte kurmuş, dünyaca ünlü firmalara üretim yapmışlar. Sonra biri 17, biri 28 yaşındaki çocukları var. Peki beni de alırlarsa falanlarımıza el konacak demiş. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında sürekli çevremizde insanlar sorgulanıyor. Her an bana gelebilir suçlama ve sorgulama deyip göstermelik boşanmayı gerçekleştirmiş. Ondan sonra da karar sonrasında da çocukların eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş yeni eşiyle. Kaçmış birlikte. Yani. Sırra kadem basmış. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ev almış. İşlerini de taşıyacağım deyip Türkiye'ye dönmüş. Ama o günden sonra maalesef Hepşe Nur bir türlü eşine ulaşamamış. Nihayetinde anlamış. 5 yıldır başka bir kadınla birlikte olduğunu ve kandırıldığını. Peki bunun bir şeyi yok mu? Kandırıldık. Neyi? Başka örneği mi? Var. Posta Gazetesi'nin haberine göre 27 yaşındaki Mehmet Aydın 2016 yılının sonunda bilgisayar yazılımcısıyım diyerek ortaya çıkmış. Kendisi aynı zamanda rap müzik icracısı. 200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle Çiftlik Bank isimli bir şirket site kurmuş. İnternet üzerinden tavuk besleyerek para kazanmanızı sağlıyormuş bu şirket. On binlerce kişi de para yatırmışlar. Hatta 100 binlerden bahsediliyor bazı kaynaklarda. 80 bin kişiden bahsediliyor. Pardon. Sloganı da buldum. Geh bili bili. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek de varmış ama başka bir şey de demeniz lazım. Veya keçi sahibi de olabiliyorlarmış. 511 milyon TL yatırmışlar bu sisteme. Ve ardından paralar Kıbrıs'a aktarılmış. Türkiye'deki sistem olmuyor diye. En sonunda da ülkemizde oynanan oyunlar var denilerek çeşitli milliyetçi hamasi söylemlerle beraber ve bu söylemleri dile getiren, kendisine sanatçı diyen kişilerle beraber yaptıkları PR'ın ardından toplayabildikleri kadar parayı toplayıp ortadan kaybolmuş bu sistemi kuran genç arkadaş. 26-27 yaşlarında bir çocuk galiba. Soruşturmaları olacaktır herhalde. Bulurlar. Hepsi adalet yerini bulacaktır. İnanıyorum. Bitirmek tabii, zorundayız. Bitiriyor muyuz? Tamam. AGM şeyimiz de kalmadı. 551 milyon toplamış ya. Tavuk besleyeceğim iyiymiş diyerek. Sanal tavuk. Bili. Peki şimdi bitirirken de Stavros Harhakos'un bir bestesini çalacağız. Skiestinagapi, Aşık Gölgeler, Atina doğumlu bir besteci, müzisyen, 1939'da 14 Mart doğumlu, aynı zamanda orkestra şefi, kondüktör ve tiyatro ve sinema için çok sayıda eser bestelemiş biri, çok Rebetiko filminin de müziklerini yapan önemli bir müzisyen. Onun doğum gününde çalacağız ve daha sonra biz Açık Gazete bitecek, arkasından da Seçil'in, Türkan'ın hazırladığı Soma Nöbeti de kooperatif çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Onları ele alan eğlenceli bir, çok bilgi verici de aynı zamanda bir sohbeti gerçekleşecek. Onunla sizi baş başa bırakacağız. Ama biz aradan çekiliyoruz şimdi. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.